राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 16 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये जो ऊपर से भरी चीज है, ऊपर से भरी हुई चीज निकालते निकल तो जाएंगे, रहेगी नहीं, मैं आप निकाल दो तो मुक्ति हो जाए, आप निकली तो मौत हो जाए, आप निकाल दो तो मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, और आप निकली तो रोग होगा, मौत हो जाएगी, आप निकल जाएगी मौत, ठीक निकल हो जाए मुक्ति, निकल हो जाएगी, निकल हो जाएगी, निकल जाएगी मौत हो जाएगी, मौत में भूल जाओ सब, सब भूल जाओ, कोई याद है, बताओ पहले दिन में खड़े था क्या क्या आदमी थे, कौन माँ थी, कौन बाप था, कौन भाई था, कौन कुटुम्बी था, दुबई कौन थे, बच्चा बच्चे क्या हुए, याद ही हुए सुबह, ये भूल जाओ की बात हो, छोड़ दो तो न्यार हो जाओ, छोड़ दो तो या मुक्ति छूट जाता हो जा मौत, छूटेगा जरूरी, स्वयं छोड़ दो तो मुक्ति हो जाए, आप छोड़ो तो मौत हो जाए, ये तो फर्क सीधी बात, एकदम मुक्ति छोड़े पड़े है, स्वाभाविक है, होता कर मानते नहीं सकते, अपना नहीं है ये प्रकृति, अपरा प्रकृति अपनी नहीं है, परा प्रकृति आप भगवान के, भगवान के साथ आप है, परा प्रकृति भगवान है पास पास में, अपरा प्रकृति दूर है, अपरा प्रकृति ऐसी पड़ी है, छूटेगा रहेगी नहीं, छूटेगी, छूटेगी तुझे मौत, छोड़ो तुझे मुक्ति, बोलो छूटेगी जरूर, मौत जरूर होगी, छोड़ दो मोती हो जा एकदम कल्याण हो जा, उद्धार हो जा, अब भी मोती हो जा, अब भी मोती है, मोती पैदा नहीं होते, मोती है, मोती है, आप मान लो तो जन्या हो जाओ, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इतनी बात है, एकदम छूटेगा जरूर, आप सद रहेगा नहीं, आप सद रहेगा नहीं, छूटेगा तो जाए मौत, छोड़ो तो जाए मुक्ति, इतना फर्क इतना है, रहेगा नहीं, बोलो इतना फर्क, छूटेगा जरूर, आप रहेगा नहीं, ना स्त्री रहेगा, ना पुत्र रहेगा, ना माँ रहे, ना बाप रहे, ना भाई रहे, कुटुम्बी रहेगा, घर रहेगा, आप रहेगा नहीं, बोलो है तो बताओ, पहले घर में कहाँ थे, कौन भाई बंधु थे, कौन माता थी, कौन स्त्री थे, कौन बच्चे थे, क्या कुटुम्ब था, फिर उनमें थे, यही बातें नहीं होने वाली, छोड़ दो तो जा मुक्ति, छूट जा तो जा मौत, मरना तो पड़ेगा ही, जन्म लियो जन मरण ही पड़सी, मौतड़ी न करो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, थारी चतुराय में धूल पड़ेला, बोलो थारी चतुराय बोले, थारी खोली निहाल हो जाओ, निहाल है और सीधी सीधी बात है, सरल बात मान लो। तो आपने जिद करी, मानेगा ही नहीं, हमारे जिद ही हूँ, मनाएंगे हम तो, क्या नहीं मानेंगे, सुनाएंगे, सुनाएंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, कमर कैसे तैयार हो जाओ, कृपा करो, कृपा नाथ थोड़ी मान लो, ऐसा छूटने वाला है, छूटने वाले नहीं छोड़ना है, छूटने वाला को छोड़ना है, छोड़ने से हो जाए मुक्ति, छूटने से हो जाए मौत, मौत को स्वीकार करो, मुक्ति को स्वीकार नहीं करती, बोलो, मौत तो होगी ही, छोड़ जाओ तो हो जाए मुक्ति, मुक्ति हो तो निहाल हो जाओगे, मौत भी तो रोगे, घर वाले रोगा थे रोग, रोना रात लगेगा और कुछ नहीं, ऐसे ना आनंद हो जाए, मौत हो जाए मेरा, मौज मौज हो जाए, मौत हो जाए, मौत मौज तो पड़ेगा, मौज हो जाए, मौज नहीं हो तो मौत हो जाए, एकदम सीधी बात है, सरल बात है। आप स्वतः मुक्त हो, पर जान जान पाप करे, अन्याय करे, जान जान करे, बात आए मन में क्यों दो, नाराज हो जाओ, बाटो साल मत मंडे, मन बोली ऐसा शास्त्र है नहीं, सब छोड़ दो, मन से अपना नहीं है, इतु इसको आम है, अपना नहीं है, सेवा करो, सब राजीव जाएगा, सेवा करो, पर चाहो मत कुछ भी, छोड़े दी चाह ना छोड़े दी, अपनी कोई ममता मत करो, चाहना मत करो, छूट जाएगा, प्राप्त में ममता मत करो, अप्राप्त इच्छा मत करो, प्राप्त में ममता, अप्राप्त की चाहना, ये छोड़ दो, इतनी बात है, प्राप्त ममता मत करो, अप्राप्त चाहना मत करो, बस इतु काम है, इतु काम है, सेवा करो, सेवा सब राजी हो गए, ऐसा कुछ मत निहाल जाओगे, सेवा करो, चाहो कुछ मत, चाहना छोड़ दो भाई, चाहना संसार में अपना मानना और चाहना करना है, दो बंधन है, दो संसार को अपना नहीं माने और चाहना नहीं रख, मुक्ति है, मुक्ति हो जाएगी, अपना कैसे बने, अपना केवल भगवान है, भगवान को अपना मानना, संसार को अपना नहीं, संसार की सेवा करो, संसार से मिला है शरीर तो शरीर केवल सेवा के लिए है, भोग भोगने में है ही नहीं, बस लगिया है संग्रह करना भोग भोगना, रुपया संग्रह करना भोग भोगना, संग्रह में कोटि एक साल नहीं, भोग भोगने से संसार बिगड़ेगा, शरीर बिगड़ेगा, रोग बढ़ेगा, फायदू को नहीं, फायदू को नहीं, चीज हमारी कोई है ही नहीं, हमारे तो केवल भगवान है, भगवान के बोले हमारे हैं, और अपना चीज है ही नहीं कोई, इस बार से संसार की चीज संसार को दे दो, भगवान की चीज भगवान को दे दो, ध्यान जाओ, संसार की चीज संसार की ही भगवान, अरे अपने खुद भगवान का अंश भगवान सुना लेगा, आपत मिल जाए सगड़ी, सगड़े जन्म मर मिट जाए, आपत मिट जाए, दुख मिट जाए, सदा के लिए शांति हो जाए, आनंद हो जाए, मौज हो जाए, मौज, संसार एक चीज संसार को दे दियो और भगवान एक चीज भगवान को दे दी। जीवात्मा चेतन तो केवल भगवान का है, जड़ चीज सामने सब संसार संसार को देते। चाहना कुछ नहीं भगवान से ही चाहना कुछ नहीं संसार से ही कुछ चाहना नहीं मूर्ति छूटेगा सब संसार से आएगा नहीं छूट जाएगा छोड़ जाएगा तो रोगे छोड़ दोगे तो मौत हो जाएगी नहीं छोड़ तो मौत हो जाएगी मौज और मौत में भर गए बस मौत हो जाएगी छोड़ दो तो मौत हो जाएगी छोड़ जाए तो मौत हो जाएगी आनंद में मस्त हो जाओ। यंग लब्धवा चा परम लाभम मन्यते ना दिगंत जिस लाभ से इतना विलक्षण लाभ होगा उससे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं है। दुख संयोग भी हो दुख आएगा ही नहीं दुख कोई आएगा ही नहीं है लाभ बड़ा भारी उसे लाभ से बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं हुआ ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं संभव नहीं इतना बड़ा लाभ ऐसी बात है। छूटेगा जरूर छूटेगा जरूर जो छूट ही जाएगा उसको छोड़ दो छूट जाएगा उसको छोड़ना साथ में रहेगा नहीं तो छोड़ दो तो जब मुक्ति छोड़ दो छूट जाएगा तो रो बैठे छूट जाएगा छूट ही जाएगा तो छोड़ ही देगा छूट ही जाएगा तो छोड़ ही देना भर मर जाएगी छोड़ने से जमुति छूटने से होगा शोक चिंता रोना मुफ्त मुफ्त में रोना है निहाल हो जाओ निहाल हो जाओ निहाल छोड़ते निहाल हो गया मौज हो गई आनंद हो आनंद हो छोड़ते जो छूटने वाली है जरूर छूटेगी वो छूटना नहीं छूटे होनी है जो छूटेगी जरूर उसको छोड़ दो अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन से पचते हो प्राणी अवसर बीते अंत ही तो ये तजेंगे पामर सब छोड़ देंगे फिर रोगे रोना हाथ लगेगा और कुछ वो सुताई एक राजा की बात बताई ने आपका राज करेगा सब राज कर देगा ब्याह भी राज कर देगा खर्चा भी राज लगा देगा घर भी राज बना देगा संग भी राज कर देगा छोरा छोरी मरेगा तो रोगे कौन रोना तो आपको पड़ेगा ये तो अब राज नहीं हुआ रोना कौन राज करेगा तो रोना कहा बस रोना मेरे क्यों बताओ दूसरा तो काम सब राज कर देगा रोना काम आपको करना पड़ेगा तो रोने रोने मर रहेगा अपने दिमाग रोना रोना रहेगा वो तो सब राज कर देगा अब रोना राज क्यों करेगा सर छोरा मेरे तुम्हारा हो गए राज तो मरेगा कोई पहला मरे कोई पीछा मरे गादी में चले जो पहला उतरे पहला और नहीं मंगवाने पसा चढ़िया पहला उतरे या पहला चढ़िया पहला उतरे कोई पहला चले पीछे उतरे और अपने उठे उठे ऐसे संसार में जो जाएगा टिकट पूरा हो जाएगा टिकट पूरा हो जाएगा उतरना ही पड़ेगा कर दूंगा यहां तो ही देखा रहे टिकट यह बात है। छोड़ा जन्म जाए मर जाने तो उतर गया उतर गया रोन तोड़ो बड़े छोड़ गया उतर गया। अरे भाइयों भगवान को प्राप्त कर लेना है मुक्ति कर लेना है चाहे सो जाए अपने मुक्ति कर लेना है। मौका बहुत बढ़िया आया है बहुत सुंदर तत्काल तत्काल एकदम देरी काम ने अपने चीज को अपने समझा दूसरे की दूसरी समझ इतने मुक्ति और अपने को अपना समझते हैं भक्ति अपना नहीं और छोड़ दे तो मुक्ति और अपने उसको अपना समझे तो भक्ति मुक्ति भक्ति साथ संसार को छोड़ा मुक्ति भगवान को पकड़े मुक्ति संसार को पकड़ो तो मौत है मौत है मौत मरो मरो जन्म मरो जन्म और मरो जन्म और मरो जन्म पुनर्विजन्म पुनर्मरम पुनर्विजन जन्म हे दोस्तार रे पाए मरा रे कृपया पार भरे गोविंदम भरे गोविंदम भरे भूल मते ये बात है इस बात से मौज हो जाए भगवान हमारे हमारे भगवान हमारे जैसे बालक मान मांग रहे मेरी माँ है मेरी माँ है ऐसे मेरे भगवान है मेरे भगवान भगवान सदा की माँ है सदा की अन्य धर्मों की माँ है भगवान हमारे हमारी माँ भगवान है तुम वो अन्य धर्म की माता अन्य धर्म की माता मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा अरे आपको आनंद और आनंद होगा दूसरा आनंद मानेंगे आपके दर्शन से फायदा होगा आपकी बात से फायदा होगा आपकी हवा से फायदा होगा दुनिया को ऐसा उपकार लाखों हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर भी ऐसा उपकार नहीं कर सकते ऐसा उपकार होगा आपके द्वारा दुनिया का ही तो दुनिया का भी हित होगा आपका भी हित होगा भगवान राजी होंगे महात्मा राजी होंगे सब राजी होंगे इतने काम की बात है सीधी आधी बात और अपने हाथ की बात है बिल्कुल आप सब स्वतंत्र सब छोटा बड़ा बूढ़ा सब सब स्वतंत्र सब स्वतंत्र परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र मनुष्य मात्र हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो सब के लिए जो मान ले उसके लिए मुक्ति हो जाए मारने में लोग रह गया बस मार दो अरे भाई मारने फायदो नहीं है मुक्ति में फायदो है हमारे भाई बहन मान ले तो बस मौज हो जाए आनंद हो जाए तारे मन में नहीं हुए मन मन चलो हम तैयार सबके मन में ऐसे होनी चाहिए क्या और बताओ बताओ हम तैयार हैं तो याद हो जाओ बड़ी सरल बड़ी सीधी बड़ी सुगम भाइयों बहनों बात करो और बंदी काम तो बढ़िया हो जाए बढ़िया काम हो जाए एकदम बढ़िया काम हो जाए एकदम काम हो जाए बड़े निहाल हो जाओ लोग आदर करेंगे लोगों का कल्याण होगा आपका कल्याण होगा दुनिया का कल्याण होगा बड़ी भारी फायदे की बात है अंत में छूटेगा छोड़े जबरदस्ती छूटेगा या छोड़ दो तो या निहाल छोड़ जाओ तो मौत छोड़ो तो मौज छोड़ो तो मौज सोच जाएगी तो मौत ऐसी बात है। सबने कमर कर त्याग लेना लाओगे, हम बताओ करण से काम करेंगे, हम बताओ करना नहीं पड़ेगा। शिव जी का पाशुपत अस्त्र है, चलाना पड़ेगा नहीं, पड़े पड़े विजय कर देगा। तीनों देवताओं तीन अस्त्र है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, शिव जी का भगवान नारायण का नारायण अस्त्र है, शंकर का पाशुपत अस्त्र है। पाशुपत छोड़ दे सबों को बंद करेगा, नारायण छोड़ो नमस्कार करो शरण हो जाओ छोड़ देगा, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र लेकर शुभ श्रृंगार कर दो ठीक हो जाएगा, पाशुपत छोड़ दे बस खत्म कर ही देगा वो। तो आज का परमाणु है परमाणु बम, परमाणु बम लोगों ने परमाणु मरने को कहा, और भजन में लग जाओ भगवान में लग जाओ तो निहाल हो जाओगे, और भी निहाल हो जाए अब भी निहाल जाओ, सब तरह का फायदा ये बात है। और सब स्वतंत्र है इसमें, सब स्वतंत्र है, सभी पात्र है, सभी जो चाहे चाहना मात्र से, चाहना मात्र से भगवान ही मिलते हैं और चाहना मात्र से ही नहीं मिलते ही। चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं, चाहना होनी चाहिए आपकी भगवान मिल जाएंगे, एक चाहना अपने चाहना का मिलता है, जो कहो सो करने को तैयार हमारे वो तत्व मिल जाए, और जो तैयार निहाल हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।